سے مرکزیت حاصل ہو جاتی لوگوں کی. اب یہ ہے کہ افکار بھی مستعار ہیں، سیاست بھی مطلوب ہے، کوئی اشتراکیت جیسے لانتی نظام سے متاثر ہے، اور ابتدا سے برطانیہ کی سیاست میں جو بات چلی آ رہی ہے وہ تو یہ نظام سرمایہ داری ہے. یہ نہایت ملعون نظام ہے، یاد رکھنا، اشتراکیت کی طرح ہی بھی ملعون نظام ہے نظام سرمایہ داری. اس میں دولت اکٹھی کی جاتی ہے، ذرائع کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ حلال یا حرام. یہ فلم کی ترقی، فلم انڈسٹری کی ترقی، کھیلوں کی ترقی، لاہ و لابھ کی چیزوں کی ترقی، اور یہ عمارات کی ترقی، اور یہ اس قسم کی جتنی بھی ترقیات ہو رہی ہیں، یہ سب نظام سرمایہ داری کی لعنت ہے. فرعون کا طریقہ کار، بڑے بڑے مینار بنا دیے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی، اور بڑے بڑے سیکرٹریٹ بنا دیے، بڑے بڑے قصر صدر بنا دیے، ان پر کروڑ ہار روپیہ صرف کیا. تو عوام لوگ جو ہیں وہ غربت کے اندر رہتے ہیں. اس نظام کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے ختم کیا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیصر و کسریٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کے مشیت میں یہ بات تھی کہ وہ نبی عربی کے ذریعے اللہ نے ان دونوں نظاموں کو ختم کرنا، ایک یورپ پر اور ایک ایشیا پر مسلط تھا. کسریٰ ایشیا پر مسلط تھا، یورپ کے بھی بہت حصے تھے اس کے تحت، اور قیصر جو تھا وہ سارے یورپ پر اور مغرب پر مسلط تھا، مشرق وسطی کے بھی علاقے اس کے پاس تھے اور دوسرے بھی ایشیا کوچک بھی سب. تو اللہ نے ان دونوں کے نظاموں کو، وہ نظام سرمایہ داری کے یہ تھے، مدعی تھے نظام سرمایہ داری. یہ اس وقت برطانیہ، امریکہ اور یہ تمام ملکوں میں رائج ہے، دولت کو اکٹھا کرنا اور سمیٹنا اور منمانے طریقے پر اس کو خرچ کرنا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ نظام سرمایہ داری کا خاصا ہے. نظام اشتراکیت جو ہے وہ بھی لعنت ہے بالکل، کیونکہ وہ خدا کے دین سے بنیادی طور پر انکار کرتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، دین سے تمسخر اڑاتے ہیں، اور اس کو افیون سے تعبیر کرتے ہیں، اور ملکیت کو ختم کرتے ہیں، شخصی ملکیت کو بالکل ختم کر دیا جائے، بالکل کوئی کسی شخص کی ملک میں نہ رہے کوئی چیز، تو وہ اشتراکیت بنے گی. سوشلزم جو ہے یہ اس سے کم تر درجہ. سوشلزم میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ذرائع پیداوار جو ہے وہ گورنمنٹ کی تعویل میں ہوتے ہیں. اشتراکیت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پرائیویٹ طور پر، کوئی چیز کسی چیز کا مالک نہ ہو کوئی آدمی. جیسا مزدک نے، مانی نے یہ تصورات پیش کیے، یہ پرانے تصورات ہیں. کوئی چیز کسی کی ملکیت میں نہ ہو، ملکیت کو بالکل وہ باطل قرار دیتے ہیں. اور پھر وہ اباحیت، شاہ صاحب کی اصطلاح میں اباحیت، حلال حرام کا امتیاز بالکل نہیں ہے، نہ ان کے ہاں نہ ان کے ہاں. یہ صرف اسلام کا پاکیزہ نظام ہے کہ اس کے اندر خدا تعالی کی وحدانیت کا صحیح تصور ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں اس کا صحیح تصور ہے، اور قیامت کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے حلال اور حرام کا امتیاز یہ قرآن سکھلاتا ہے. سارے نبیوں نے یہ حلال اور حرام کا قانون سکھلایا. ذاتی شخصی ملکیت کو ختم نہیں کیا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور تفاوت درجات کو تسلیم کیا ہے، لیکن حق معیشت سب کے لیے تسلیم کیا ہے. اسلام میں یہ ہے کہ کسی شخص کو، کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، بنیادی حقوق سے اس کو محروم نہیں رکھا جا سکتا. اس کو کھانا پینا، لباس، رہنے کی جگہ، اور اس کی صحت وغیرہ، یا اس کو اس قابل بنانا کہ وہ عقل سے استفادہ کر سکے، عقلی ضرورتیں پوری کر سکے، یہ ضروری ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے. خوراک ہر ایک کو ملنی چاہیے، کیسی ملے، اعلیٰ ملے یا نہ، یہ نہیں، جیسی کیسی بھی ہو. لیکن یہ دونوں نظام جو ہیں یہ باطل ہیں اور لانتی ہیں نظام. سو مسلمانوں کی کہیں اجتماعیت ہو تو پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنا نظام دنیا میں چلا سکے. اجتماعیت تو ہے کوئی نہیں، دوسروں کے پروگرام اب سکیمیں جتنی بنتی ہیں باہر سے لوگ آ کر سکیمیں بنا کر دیتے ہیں، تم یہ سکیم بناؤ، تم یہ سکیم بناؤ، کہیں منجو ڈھارو وغیرہ جیسی جو پرانی تہذیبیں ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے سکیم دی جاتی ہے، لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے، کہیں کھیل تماشے کی ترقی کے لیے، کہیں اور سیر و سیاحت کی ترقی کے لیے میک میں بنتے ہیں، کہیں فلم انڈسٹری کو ترقی دی جاتی ہے، زبردست کھیل تماشے میں لوگ مبتلا رہے، کہیں اور چیزیں جو ہیں، یہ سب باتیں یہ باطل نظاموں کا خاص ہے، اپنی مرکزیت کوئی بھی نہیں، نہ عرب کے اندر ہے، نہ عجم کے اندر ہے، کسی جگہ بھی نہیں، اور حکمران جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہی ہیں، اپنے اقتدار کے وہ شائق رہتے ہیں کہ ہمارا اقتدار کسی طرح قائم رہے، چاہے دین قائم ہو یا نہ ہو، جس طریقے سے بھی ہو، تشدد سے ہو، ظلم سے ہو، مارشل لا سے ہو، جمہوریت سے ہو، اسلام کا نام لے کر ہو، لیکن اقتدار ہمارا ہی رہنا چاہیے بس. سو اسلام ان باتوں کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ملت حنیفیہ کا مرکز خانہ کعبہ تھا، لیکن وہاں مشرکوں کے غلبے کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی، اللہ نے اس کو سن 8 کے اندر پاک کیا، اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا شہر مدینہ طیبہ اس کو مرکزیت کی حیثیت دے دی. یہ بھی آخر خانہ کعبہ اور حرم کے ساتھ ملحق ہے، اس مرکزیت سے ساری باتیں اٹھی اور اس کی مرکزیت ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. چنانچہ اس مرکز سے سب سے پہلے جہاد کا جو حکم تھا کہ اندرون ملک جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے، سب سے پہلے قریش مکہ سے مقابلہ ہوا جو حضور کی قوم کے لوگ تھے، پھر قبائل عرب سے ہوا مقابلہ، اللہ نے ان کو شکست دی، اور پھر یہودیوں نے مقابلہ کیا، سازشیں کی، اللہ نے ان کو بھی ختم کیا، حتیٰ کہ خیبر کے اندر بھی، مدینے کے اطراف میں جو تھے وہ بھی ختم ہوئے خیبر والے بھی. پھر وہ تمام کے تمام عرب کے جتنے مخالف لوگ تھے سب مغلوب ہو کر رہ گئے اور خطہ پاک ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے چلنے کی بات تھی، رومیوں کے ساتھ بھی حضور جہاد کے لیے تشریف لے گئے، یہ غزوہ تبوک رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے کا سلسلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی جو ترتیب مقرر فرمائی ہے اس کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لڑتے رہو، لڑتے جاؤ ان لوگوں سے جو تمہارے آس پاس ہیں، تمہارے نزدیک ہیں کافر. تبھی اصول یہ ہے کہ پہلے قریب والوں سے اور پھر دور والوں سے مقابلہ ہو، یہ نہیں ہے کہ قریب والے کو چھوڑ کر دور جا کر کے جہاد کریں. تو قریب جو مرکز کے قریب ہوگا سب سے پہلے اس سے جہاد کیا جائے گا، مرکز کی مضبوطی اس کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتی، پہلے جو قریب والے ہیں. چنانچہ حضور نے ایسا ہی کیا، اندرون ملک جتنے تھے، پہلے قریش مکہ، پھر یہود، پھر نصارہ، پھر بیرونی طاقتوں کے ساتھ مقابلے کے لیے، یہ ہے قریب والوں کے ساتھ پہلے. مفسرین کرام نے اور بھی اس کے اندر اس کی تشریح میں بیان کی، تفسیر حسین والی نے، امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان کہ اے ایمان والو، تمہارے جو قریب رہتے ہیں کافر، پہلے ان کا مقابلہ کرو. تو فرماتے ہیں کہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو انسان کا نفس ہے، پہلے تو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، نفس کو پہلے رام کرنا چاہیے. یہ بڑا دشمن ہے، آداد و کلزی بین جمبے کا، نفس کا، تمہارا نفس بڑا دشمن ہے، یہ تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، نفس امارا، پہلے اس کے خلاف جہاد کرو. ترمذی شریف کی روایت کے اندر صحیح حدیث ہے، یہ بھی آتا ہے، والمجاہد من جاہد نفسہ، وہ بھی مجاہد ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو، نفس کو اگر قابو کر لیا، یہ مطیع ہو گیا، تو تمہارے اندر تہذیب آ جائے گی، تم شائستہ انسان بن جاؤ گے، شائستہ انسان، شائستہ سپاہی، شائستہ فوجی، وہ صحیح جنگ کرے گا دنیا میں. اگر تمہارا نفس ہی مطیع نہیں ہے، ناہنجار ہے، تو وہ پھر چھوٹ ہوگا، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوگا، وہ فحاشی کرے گا، بدماشی کرے گا، وہ برائیاں کرے گا، وہ ظلم کرے گا، وہ زیادتی کرے گا، وہ انصاف کی بات کو قائم نہیں رکھ سکے گا. تو ضروری ہے سب سے پہلے نفس کے خلاف جہاد کرو، اس کو ٹھیک کرو، اور پھر جو قریب ملنے والے ہیں ان کو پہلے ان سے مقابلہ کرو. یہ تبھی ترتیب ہے، جو قریب ملنے والے وہ، پھر دور ملنے والے وہ. اسی طریقے سے فرمایا کہ جن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر سختی پائیں، نرمی نہ کرو ان کے ساتھ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشدّوا علی الکفار، ایسے کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان، عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت، اور عزلت علی المؤمنوں کے سامنے نرم. یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ ایمان والوں کے سامنے نرمی اور کافروں کے مقابلے میں سختی. جیسا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کرو منافقوں کے ساتھ، سختی زبانی ہے، ان کے عیب کو ظاہر کرنا، ان کو رسوا کرنا، کافروں کے ساتھ سختی، مادی طاقت کے ذریعے ان کے ساتھ سختی کرنا. چنانچہ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انا نبی الرحمت نبی الملحمہ، میں رحمت والا نبی بھی ہوں، میں جنگ والا نبی بھی ہوں نافرمانوں کے مقابلے میں. انا زہوک القتال، میں ہنس مکھ بھی ہوں لیکن میں لڑنے والا بھی ہوں، دشمنوں کے ساتھ لڑ کر مقابلہ کیا جاتا ہے. تو تمہارے اندر سختی پائیں کافر، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ تو بالکل نرمی کرتے ہیں، اور مسلمانوں ایک دوسرے کے خلاف بڑی سختی اور درشتگی پائی جاتی ہے. سارا معاملہ الٹا ہے، جس جگہ بھی آپ جائیں گے مسلمان مسلمان کے خلاف سخت، کافروں کے مقابلے میں نرم، بڑی خوش اخلاقی کافروں کے مقابلے میں. یہ بالکل قرآن کے پروگرام کے خلاف ہے بھائی. اپنوں کے ساتھ نرمی کرو، ان کو حق کی طرف لاؤ. دیکھیے اگر وہ اختلاف بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، تو سارے مل کر کے اس کو لاؤ. اب دیکھ لو دو سلطنتیں لڑ رہی ہیں، ساری دنیا کی مسلمان طاقتیں ان کو لا نہیں سکی واپس، عراق اور ایران. فرض کیا تھا کہ سارے مل کر جو اس میں شرارتی ہے اس کو دباؤ، حتی تفیہ الی امر اللہ، خدا کی بات کی طرف لوٹ کر آئے. وہ بات تو ہے نہیں کہ کمیٹیاں ہوتی ہیں اور مشورے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کسی طرح بھی مسلمان کامیاب نہیں، کیونکہ پروگرام چھوڑ دیا. اصلی جو پروگرام تھا، کافروں کے مقابلے میں سختی کرو، اپنوں کے مقابلے میں نرمی اختیار کرو. یا تو اپنوں کے خلاف ہی جنگ و جدل ہے، جھگڑا ہے، تنازع ہے، قتل و قتال ہے، سب کچھ ہے. تو چاہیے کہ کافر تمہارے اندر سختی کو پائیں، محسوس کریں کہ ہاں یہ سخت ہیں، یہ دبنے والے نہیں، اور اپنوں کے مقابلے میں نرمی اختیار کرو. غلطیاں جو درگزر کر دو، اصلاح کی کوشش کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، لڑتے رہو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں کافر، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی کو پائیں، انہیں پتہ ہو کہ ہاں یہ سخت ہیں، درشت ہیں، ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے کسی طرح بھی. اگر وہ تم کو سازش کا شکار بنائیں تو نہ بنا سکیں، وہ تمہاری سختی سے خائف ہوں وہ، کیونکہ تمہارے اور یہ سختی جو ہے کسی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے. یہ بات بھی ملحوظ رہے، یہ سختی کسی مطلب یہ ہے کہ توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے، یا کسی ملک گیری کی وجہ سے، یا اقتدار کی وجہ سے، کسی سے دولت چھیننے کی وجہ سے، یا کسی کو خام خواہ بلا وجہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ چونکہ خدا کے نافرمان ہیں اور اللہ کے پروگرام کو یہ دنیا میں نہیں چلنے دیتے، اس لیے ان کے مقابلے میں سختی کی جائے گی. جیسا کہ حضور کا فرما دعا، لڑائی کرنے والوں کو دعا سکھلائی، اللہم حازم الاحزاب منزل الکتاب مجری الصحاب منزل الکتاب حازم الاحزاب احزم ہوں ونصرنا علیہ. اے وہ خدا جو بادلوں کو چلا کر باران رحمت نازل کرتا ہے، وہ خدا جس نے کتاب کو نازل فرمایا ہے، ان کافروں کو شکست دے اور ہم کو ان کے مقابلے میں غلبہ عطا فرما. اے کتاب کو اتارنے والے خدا، ہم تو اس کتاب کے پروگرام کو چلا رہے ہیں، یہ کافر اس کتاب کے پروگرام کو مٹانا چاہتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے مقابلے میں سختی کرتے ہیں، کسی ذاتی غرض کی بنا پر نہیں، توصیف پسندانہ عزائم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس پروگرام کی وجہ سے. منزل الکتاب، اس کتاب کو تو نے نازل کیا ہے، اس کے پروگرام کو چلاؤ دنیا میں، ہم اس کو چلا رہے ہیں. جو اس کا مقابلہ کرتا ہے اس کے ساتھ سختی ہم برتیں گے. فرمایا یاد رکھو، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اے ایمان والو، خوب جان لو کہ اللہ تعالی کی رفاقت اور معیت اور توجہ اور مہربانی متقیوں کے ساتھ ہو، اور متقی وہ ہوگا جو سب سے پہلے کفر شرک سے نفاق سے اپنے آپ کو پاک کرے گا، پھر قبائل سے اور برائیوں سے پاک کرے گا، پھر شکوک شبہات والی باتوں سے پاک کرے گا. متقی وہ آدمی ہو سکتا تو جو متقی ہوگا اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے ساتھ شامل حال رہے گی. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد بھی اسی شکل میں ہوگی کہ جب اس پروگرام کو صحیح طور پر کوئی شخص چلائے گا. منافقوں کی طرح کہتے جانا اور کرنا کچھ بھی نہ، یہ تو منافق کا شیوا ہے، زبان کچھ ہے دل کچھ ہے. سچا پروگرام ہے، اس کو بالکل ظاہر بھی باطن بھی ہر طریقے سے نافذ کرو چلاؤ، تب جا کر یہ بات بنے گی. متقی تب ہی بن سکو گے، متقی بنو گے تو خدا کی امداد اور رحمت بھی شامل حال رہے گی. سو اللہ تعالی نے اس میں جہاد کی جو ترتیب ہے وہ بیان فرمائی ہے، پہلے قریب والوں سے نمٹو، پھر دور والوں کا مقابلہ کرو، اور تمہارے اندر دشمن کے مقابلے میں سختی ہونی چاہیے، وہ نرمی نہ محسوس کریں تمہارے اندر، اور تقوی کی راہ کو کسی وقت نہیں چھوڑنا، چاہے دوسرے ہٹ جائیں کتنا بھی، لیکن تم تقوی کی راہ کو اختیار کیا، کیونکہ اللہ کی معیت اسی صورت میں حاصل ہوگی جب ہم متقی ہوں گے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُمْ، بعض ان منافقین میں سے وہ ہیں جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ، کس کا زیادہ کیا ہے اس نے ایمان. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ، پس یہ سورت ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. اور بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کا روگ ہے، پس زیادہ کرتی ہیں یہ صورتیں ان کے لیے گندگی کو ان کی گندگی کے ساتھ، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں. اولا یرونا، کیا یہ منافق لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک ان کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک دو دفعہ، پھر یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے بعض بعض کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تم کو کوئی دیکھ رہا ہے، پھر یہ پلٹ جاتے ہیں وہاں سے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ نہیں رکھتے۔ سورہ توبہ کے اندر تو زیادہ تر جہاد اور قتال کا متعلقات کا ذکر ہے، تو منافقین کا ذکر بھی اسی سلسلے میں آیا کہ یہ لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے، گریز کرتے تھے اور پھر ہیلے بہانے بناتے تھے، اللہ نے ان کی مذمت بیان کی، اور دوسرے ضروری مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اب یہ سورت کے آخری حصے میں پھر اللہ نے ان منافقین کے بارے میں ان کی برائیوں کو ذکر فرمایا ہے، منافقوں کی قباحتیں اور برائیاں ذکر فرمائی ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ تاکہ مسلمان آگاہ رہیں اور خبردار رہیں۔ یہ ایک خطرناک گروہ ہے منافقوں کا، اور یہ اسلام کے حق میں مضر ہوتے ہیں۔ کیا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چار دشمن جو دین کے دشمن ہیں، ان میں دو باطنی ہیں دو ظاہری ہیں۔ سو باطنی جو دشمن ہے وہ ایک نفس ہے انسان کا اور ایک شیطان ہے، یہ اندرونی طور پر دین کے خلاف انسان کو آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج بھی بتلایا ہے، شیطان کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، کون سی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے، اور نفس کے خلاف کس طریقے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور بیرونی کافروں میں، بیرونی دشمنوں میں ایک کافر ہیں اور دوسرے منافق۔ کافر لوگ تو کھلے طور پر دین اور اسلام کے مخالف چلتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، لڑائیاں بھی لڑتے ہیں، سب باتیں کھلے طور پر وہ کرتے ہیں۔ جو کھلا ہو اور معلوم ہو کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو اس سے آدمی ہوشیار رہتا ہے، تدبیر کرتا ہے کہ یہ کھلا دشمن ہے۔ لیکن چوتھا فرقہ جو ہے یہ منافقوں کا ہے، یہ بہت خطرناک ہیں۔ تو بیرونی دشمن لیکن ہے خطرناک، کیونکہ یہ ریشہ دوانیاں کرتے رہتے ہیں، اندر اندر سے سازش کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف یہ کاروائی کرتے ہیں، اور بظاہر اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت سی صورتوں میں منافقوں کا حال بیان فرمایا ہے، پر یہ سورہ توبہ تو آخری صورتوں میں سے ہے جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں بالکل۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی منافقوں کا حال پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے تاکہ مسلمان لوگ ہوشیار رہیں اور اپنی جماعت کو ایسے لوگوں سے پاک رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ منافق ہمیشہ رہیں گے، عام طور پر اعتقادی منافقوں کا حال تو معلوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو وحی الہی کے ساتھ ہی معلوم ہو سکتا ہے، پیغمبر کے زمانے میں اور دور میں معلوم ہو سکتا ہے، بعد میں تو مشکل ہے۔ البتہ عملی منافق یہ تو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں ہر وقت، جن کا یعنی اخلاقی منافق یا عملی منافق، تو یہ اگرچہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ خصائل منافق جیسے پائے جاتے ہیں۔ سو عملی منافق ہو تب یا اعتقادی منافق ہو، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اعتقادی منافق کے اندر بالکل ایمان نہیں ہے لیکن ظاہر ایمان کرتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں سے خبردار کر دیا ہے تاکہ مسلمان لوگ اپنی جماعت کو ایسے لوگوں سے پاک رکھیں اور ان کی سازشوں سے خبردار رہیں۔ اللہ نے ان کی برائیوں کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے، یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اذا ما انزلت سورۃ، جب قرآن میں کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافقین وہ ہیں جو کہتے ہیں تم میں سے کس کا ایمان اس نے زیادہ کیا. یہ بات تمسخر کے طور پر کہتے ہیں, استیزا کرتے ہوئے کہتے ہیں کس کا ایمان بڑا ہے اسے, کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ طعن کے طور پر اور طنز کے طور پر اور ٹھٹھے اور تمسخر کے طور پر یہ کہتے ہیں کیوں صاحب کس کا ایمان بڑھ گیا ہے اس صورت سے, یہ نئی صورت آئی ہے, نئی باتیں اس میں آئی ہیں. سو اللہ تعالی نے منافقوں کی اس بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو لوگ تو حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر, خدا کے دین پر, تو وہ ان کا حال تو یہ ہے کہ فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا, ان کا تو ایمان زیادہ ہوتا ہے, یہ صورتیں ان کے ایمان کو زیادہ کرتی. جو بھی صورت نازل ہوتی ہے ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ خوش ہوتے ہیں, ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی صورت ان کو معلوم ہوگی اس کے اندر ان کے فائدے کی باتیں ہوں گی اور نقصان والی باتیں جن سے بچنا ضروری ہے وہ معلوم ہوں گی, علم حاصل ہوگا, اور پھر عمل کے لیے جذبہ ان کا زندہ رہے گا. اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ منافق تو ایسا طعن اور طنز کرتے ہیں اور ان کے حق میں جیسا اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ منافقوں کے حق میں نجاست زیادہ ہوتی ہے, گندگی زیادہ ہوتی ہے, اور ایمان والوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان کی کیفیت مضبوط ہوتی ہے ان کی, جو بھی نئی صورت معلوم ہو تو ان کی گندگی زیادہ ہوتی ہے اس واسطے کہ ان میں ایمان تو ہوتا نہیں, پہلے سے ہی گندگی پائی جاتی ہے, نفاق پایا جاتا ہے, تو اور مزید وہ طنز کرتے ہیں اور طعن کرتے ہیں تو مزید گندگی ان کی بڑھ جاتی ہے. اور مومن لوگ اگر ان کے دل کے کھٹکے اگر صورت سے اور آیت سے اور کسی نئے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اس پر خوشی مناتے ہیں اور اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے ایسا سامان پیدا کر دیا, ہمارے خیالات بگڑ رہے تھے, برائی پیدا ہو رہی تھی, سو اللہ نے یہ حکم نازل فرما کر ہماری اصلاح فرما دی, ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور منافقوں کے حق میں حالت یہ ہے کہ فرمایا اما الذین فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں روگ ہے نفاق کا, یہ روحانی بیماری مراد ہے, ظاہری بیماری نہیں, کیونکہ نفاق, کفر, شرک, الحاد, شک, یہ ساری روحانی بیماری ہیں اور بڑی خطرناک بیماری ہیں. نفاق بھی بہت خطرناک بیماری ہے, مہلک ہے, ایسی جیسا زخم میں پیپ پڑ جاتی ہے, پیپ کا اگر غلبہ ہو جائے تو جسم کو ضائع کر دیتی ہے, خون اگر پیپ میں تبدیل ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے. یہ نفاق بھی ایسی ہے, یہ روح کو خراب کرنے والی بیماری ہے, یہ روگ ہے, روحانی روگ ہے نفاق, جن کے دلوں میں روگ ہے, بیماری ہے نفاق کی, تو ان کے لیے جو بھی صورت نئی آتی ہے ان کی گندگی کو زیادہ کرتی ہے, ان کی پہلی گندگی کے ساتھ, پہلے گندگی ہے اور مزید انکار کیا, مزید شک کیا, مزید طعن کیا, مزید اعتراض کیا, تو اور گندگی بڑھ گئی, ان کے لیے گندگی زیادہ ہوتی, اور پھر ان کا خاتمہ بھی اسی طرح کفر پر ہوتا ہے. یہ ایک ہی چیز ہے, ایک طرف ایمان والوں کے لیے ہدایت, ایمان, علم زیادہ کرتی ہے, اور دوسری طرف جو لوگ گندے ہیں ان کے لیے گندگی کا اضافہ. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے تو اندھے پن کو زیادہ کرتا ہے قرآن, اور ایمان والوں کے لیے تو ہدایت اور روشنی اور تقویٰ اس چیز کو زیادہ کرتا ہے اور ان کی بیماریوں میں شفا دیتا ہے. قل ھو للذین آمنوا ھدی و شفا, ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا, بیماریوں سے روگ جو روحانی ہیں ان سے شفا ملتی ہے, اور جو کافر ہیں ان کے لیے اندھے پن کو زیادہ کرتا ہے قرآن. گندگی بڑھ جاتی ہے کیونکہ پہلے ہی گندگی ہے. اسی لیے مفسرین کرام یوں فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر یہ گندگی موجود ہوگی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا قرآن سے. پہلے تنقیہ ضروری ہے, گندگی نکلے تو فائدہ ہوگا. نہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت سے, نہ آپ کی ذات مبارکہ سے, جب تک یہ گندگی اندر بھری رہے گی. ضروری ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں تخلیہ اور تجلیہ, پہلے تخلیہ ضروری ہے, ایک گندگی کو ہٹاؤ, پہلے دور کرو جسم سے, توبہ کرو, چھوڑو اس کو, پھر اس کے بعد زینت والی بات آئے گی, مزین ہونے والی بات. تخلیہ ضروری ہے پہلے. گندگی جب تک نکلے گی نہیں اس وقت تک کوئی خوبی اور بہتری کی بات انسان میں نہیں آ سکتی. اطباء بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ جب تک انسان کے جسم میں گندے مواد موجود ہوں گے کوئی اچھی غذا اس کے لیے مفید نہیں ہوگی. جتنی اچھی غذا کھائے گا وہ گندگی بڑھتی جائے گی. اس کو کہتے ہیں تنقیہ, پہلے تنقیہ ضروری ہے, یہ گندے مواد نکل جائیں اور پھر اس کو صالح غذا دی جائے. قرآن اور سنت تو صالح غذا ہے, تو جب تک یہ تخلیہ نہیں ہوگا اور جب تک کہ یہ تنقیہ نہیں ہوگا یہ مفید نہیں. جیسا کہ کوڑ کا بیمار جو ہوتا ہے, یعنی جزام کا مریض, اس کو جتنی اچھی غذا دی جائے اتنا ہی وہ کوڑ بڑھتا ہے, اس کا کمی نہیں آتی اس کے اندر. یہی حال ہے منافقوں کا, پہلے نفاق موجود ہے اور صورت آئی اور شک بڑھ گیا, گندگی اور بڑھ گئی, نجاست اور بڑھ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجس فرمایا, رجسن پہلے بھی گزر چکا ہے, چھوڑ دیں, یہ گندا عنصر ہے, ناپاک عنصر ہے. خیالات کی اور عقیدے کی پاکیزگی پر مدار ہے سارا. اگر دل میں پاکیزگی نہیں ہے, اعتقاد اور فکر پاک نہیں ہے, انسان ناپاک ہے, گندا ہے, چاہے منافق ہو چاہے مشرک ہو. مشرک بھی گندا ہے, کافر بھی گندا ہے, کیونکہ فکر پاک نہیں ہے, عقیدہ درست نہیں ہے, گندگی پر پڑی ہوئی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نئی صورت جو آتی ہے منافقوں کے لیے گندگی کو بڑھا دیتی ہے, کفر کے اندر وہ مرتے ہیں. فرمایا دیکھو کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس بات پر کہ سال میں ایک دو دفعہ ضرور ان کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے, کہیں جنگ میں جانے کا موقع ہوتا ہے, کہیں مال صرف کرنے کی باری آتی ہے, کہیں کوئی اور آزمائش پڑتی ہے, یا کہیں کوئی حادثہ واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی افتاد پڑ جاتی ہے. تو یہ جتنے ابتلاء والی چیزیں ہیں یہ حقیقت میں تازیانہ ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ تازیانے ہیں, پہنچتے رہتے ہیں. اگر آدمی فطرت صحیح ہو تو توبہ کر جاتا ہے, باز آ جاتا ہے, ورنہ پھر صلاحیت فنا ہو جاتی ہے اور انسان بالکل آخر ہلاک ہو کر رہ جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے. کوئی آزمائش آئے انسان کے حق میں, کوئی امتحان آئے, یہ تازیانہ ہے, عبرت ہوتا ہے خدا کی جان, سمجھ جاؤ. تو منافقوں کو سال میں ایک دو دفعہ ضرور ابتلاء میں ڈالا جاتا ہے, کبھی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی قباحتوں کو ظاہر کیا جاتا ہے. منافقوں کی جو برائیاں ہیں وہ کھولی جاتی ہیں تو سامنے ان کو رسوائی حاصل ہوتی ہے. تو دیکھو اتنے بدوضع لوگ ہیں کہ پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ توبہ ہی کر جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دیکھو کیا انہوں نے غور نہیں کیا, دیکھتے نہیں یہ سال میں ایک دو دفعہ ضرور ان کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے, پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ کوئی نصیحت پکڑتے. حالانکہ یہ نصیحت کا موقع ہوتا ہے انسان کے لیے, جو بھی ابتلاء آ جائے انسان سنبھل جائے, غلطی سے توبہ کر جائے, نفاق کو چھوڑ دے, سچا مسلمان بن جائے, صحیح اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے. فرمایا دیکھو منافقوں کی اور قباحت بھی اللہ نے بیان فرمائی. کیا؟ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ بعض بعض کی طرف دیکھتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی مجلس کا حال ہے, اللہ کی پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ بعض بعض کی طرف دیکھتے ہیں، منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کھسک جاتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں. دیکھو ان کی بدبختی اور ان کی شامت اعمال کیسی ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی دیکھ رہا ہے. اگر مسلمانوں کی توجہ ہوتی ہے ان کی طرف ہو تو پھر تو کسی طریقے سے بات دل ناخواستہ یہ بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ دل میں تو کوئی بات نہیں ہے صحیح. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اپنے دھیان میں لگے ہوئے ہیں تو یہ کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا دیکھو یہ کتنی بری بات ہے، پھر یہ پلٹ جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے پاک نبی کی مجلس میں بیٹھ کر یہ کوئی فیض حاصل کر سکے، یا اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیا کیونکہ ان کا نفاق اتنا شدید اور گہرا ہے کہ ان کے دل کبھی ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، نیکی کی طرف توحید کی طرف نہیں آئیں گے، جب جائیں گے برائی کی طرف جائیں گے. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جب انسان کسی بات پر ڈٹ جاتا ہے، اصرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیک صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. صرف اللہ قلوبہم، اس لیے پچھلی سورت کے اندر یہ آیت گزری ہے. توبہ کرنے میں اور نیکی کرنے میں کسی مسلمان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے درمیان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جائے، توفیق سلب ہو جائے، ناراضگی ایسی واقعہ ہو جائے کہ انسان کا دل بگڑ جائے. یہ منافقوں کا حال یہی تھی. اگر یہ توبہ کرتے، باز آتے، صدق کو اختیار کرتے، یہ حالت نہ ہوتی. اب یہ ہے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کیونکہ یہ تمسخر کرتے ہیں، استضاء کرتے ہیں، دل میں نفاق بھرا ہوا، ایمان موجود نہیں ہے، اور پھر مجلس میں آ کر فائدہ بھی نہیں اٹھاتے بلکہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اگر کسی کی توجہ ہوتی ہے تو پھر نظریں نیچی کر لیتے ہیں، اور اگر مسلمان غافل ہوتے ہیں تو یہ کھسک جاتے ہیں اس مجلس. کتنی بدبختی کی بات ہے یہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا نیکی سے، ایمان سے، اور اپنے نبی کی پاک مجلس سے پھیر دیا ان کے دلوں. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ منافق ایسے لوگ ہیں جو بے سمجھ ہیں. کیونکہ جو آدمی اپنے انجام کو بھی نہ جان سکے، اپنے فائدے کی بات کو بھی نہ جان سکے، اس سے زیادہ بے سمجھ کون ہو. کافروں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بدتر کہا. دیکھو اپنا نفع نقصان بھی نہیں سمجھتے. ہر انسان اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو، میں نقصان سے بچ جاؤں، اور یہ ابدی نقصان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے یہ بے سمجھ لوگ. حضور کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ منافق آدمی کو دین کی سمجھ بھی نہیں ہوتی، رسم رسوم میں ہی پھنسا رہتا. منافق کی یہ علامت ہے، ایک اچھا اخلاق اس کا نہیں ہوگا اور دین میں سمجھ نہیں ہوگا. جس کا اخلاق اچھا ہوگا، سمجھ لو کہ اللہ کی مہربانی اس پر شامل حال ہے، اور جس کو دین میں سمجھ ہوگی، دین کی باتیں، باریک باتیں وہ سمجھ رہا اور اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ شامل حال ہے. منافقوں کا حال بھی اللہ نے بیان کر دیا، ان کی قباحتیں بھی. مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے مسلمان ان کی سازشوں سے باخبر رہیں اور ان پر اعتماد نہ کریں. یہ اسلام کے حق میں مضر عنصر ہے. جب کریں گے یہ ریشہ دوانیاں کریں گے، سازش کریں گے، اور اپنی جماعت کو مسلمان ان سے پاک رکھے، مضبوط رکھے، تاکہ ان کے فریب میں آ کر دین کا نقصان نہ ہو اور اپنا نقصان نہ ہو.